Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 stycznia, minęła 9. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Szczepieniami przeciwko koronawirusowi zajmie się za godzinę Sejmowa Komisja Zdrowia, także tymi osób spoza grupy zero. Włosi już w czwartek znoszą lockdown, ale nadal będzie obowiązywała w nocy godzina policyjna. Wirtualne zwiedzanie, muzyczne warsztaty, bajki czy legendy, atrakcje online na zimowe ferie przygotowały rezydencje królewskie. Za godzinę zbiera się Sejmowa Komisja Zdrowia. Zajmie się sprawą szczepień przeciwko COVID-19. Ujawnił jej przewodniczący Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości. Zaproszeni zostali m.in. minister zdrowia oraz przedstawiciele Kancelarii Premiera i Narodowego Funduszu Zdrowia. Posłowie będą chcieli dowiedzieć się, jak przebiega program szczepień. Warto sprawdzić, jak w praktyce bez różnego rodzaju fałszywych informacji czy fake newsów dowiedzieć się, jak ta sprawa w tej chwili w Polsce przebiega. Szef Komisji Zdrowia dodał, że podczas posiedzenia z pewnością pojawi się sprawa szczepień spoza grupy zero na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Premier Mateusz Morawiecki podczas serii pytań i odpowiedzi na Facebooku powiedział, że takie zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne. Szef rządu przypomniał, że procedura nie przewiduje szczepień poza kolejnością. Procedura jest bardzo precyzyjnie określona. Podkreślali to profesorowie, epidemiolodzy. Najpierw pracownicy służby zdrowia, następnie seniorzy, nauczyciele, służby mundurowe, następnie osoby według kategorii ryzyka. Kto zaszczepił się przeciwko koronawirusowi spoza grupy zero, to informacja medyczna i pozostaje w tajemnicy danej instytucji, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Woś i dodaje, że przyzwoitość nakazuje, by celebryci i osoby, które na WUM-ie poddały się szczepieniu, przyznały się do tego. Michał Woś mówił w Polskim Radiu 24, że listę zaszczepionych osób poznają NFZ oraz prokuratura, która otrzymała zawiadomienie. Dodawał, że do jego złożenia były podstawy. Rektor uczelni publicznej jest związany szeregiem przepisów. W związku z tym odpowiada za ich przestrzeganie. Ma obowiązki przed sobą postawione i za albo niedopełnienie tych obowiązków, albo za przekroczenie uprawnień. Każda z osób działających publicznie może odpowiadać, a co do zakresu tego przekroczenia, no szczegółowo jest potrzebne właśnie śledztwo, które zakaże osoby odpowiedzialne, być może szerzej niż rektor. Z kolei kontrola NFZ-u dotyczy kilku wątków, m.in. w jaki sposób osoby spoza grupy zero zostały zapisane na szczepienia. Ministerstwo Edukacji i Nauki zwiększy opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad uczniami w związku z nauczaniem zdalnym. Resort jest świadomy, że taka forma nauki ma negatywny wpływ na psychikę dzieci, mówił w Polskim Radiu 24 minister Przemysław Czarnek. Nauczanie zdalne powodujące utratę kontaktu z rówieśnikami, z nauczycielami źle wpływa na psychikę dzieci. Dlatego mamy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które działają na miejscu. Mamy poradnie, które działają przez telefon, ale też od 1 stycznia online. Chcemy uruchamiać coraz więcej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, bo zdajemy sobie sprawę z konsekwencji, które rzeczywiście są. Prawdopodobnie po feriach do nauki w szkołach wrócą uczniowie klas 1-3. W czwartek we Włoszech zostanie zniesiony lockdown, ale wiele restrykcji będzie utrzymanych. Rząd po długim posiedzeniu wydał w nocy dekret, który będzie obowiązywał do 15 stycznia. Nadal od 22 będzie obowiązywała godzina policyjna, a także zakaz podróży między regionami, odpowiednikami polskich województw. Dwie dorosłe osoby z dziećmi do 14 roku życia będą mogły odwiedzać rodziny lub znajomych raz dziennie. W czwartek i piątek restauracje będą czynne do godziny 18. W najbliższy weekend sprzedaż napojów i potraw będzie dozwolona wyłącznie na wynos. Będzie się można przemieszczać tylko na terenie własnej gminy. W poniedziałek do szkół średnich powróci połowa uczniów. Od tego dnia restrykcje w regionach będą zależały od współczynnika reprodukcji wirusa, który wskazuje, ile osób statystycznie zaraża jeden chory. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wirtualne wycieczki po komnatach i zbiorach, a także przedstawienia, filmy, warsztaty i konkursy z nagrodami. Tak będą wyglądać ferie po królewsku online. Z powodu pandemii koronawirusa propozycje 7 rezydencji królewskich są dostępne w przestrzeni wirtualnej. Program przygotowany przez Łazienki Królewskie w Warszawie jest skupiony wokół Teatru Królewskiego i ekologii, mówi dyrektor muzeum Zbigniew Wawer. Najważniejszą rzeczą, na której chcieliśmy się skupić, to jest Teatr Królewski i warsztaty wokół tego teatru. I współpraca z Polską Operą Królewską, pokazanie pracy opery od zaplecza. I drugi cykl związany z ekologią. Chcemy akurat w tym czasie pokazać, jak można wykonać ekologiczny karmik i czym się karmi w taki. Patronem medialnym ferii po królewsku online jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport i Krzysztof Łuniewski. Liverpool znów gubi punkty. Mistrz Anglii na tarczy wraca z południa kraju. Przegrał Southampton 0-1 w ekipie świętych, niemal jak zwykle. 90 minut rozegrał Jan Bednarek. The Reds już niebawem mogą stracić prowadzenie w tabeli. Depczący im po piętach United mają tyle samo punktów, ale jedno spotkanie rozegrane mniej. W Hiszpanii ekipa z miasta, gdzie miała się narodzić Paella, Valencia, po jeden zremisowała z Cadixem i wygrzebała się raczej jednak chwilowo strefy spadkowej. Kolejna informacja ze świata futbolu dotyczy sędziujących pań. Otóż Brazylijka Edina Alves Batista będzie pierwszym arbitrem kobietą, która poprowadzi mecz w klubowych mistrzostwach świata. Te odbędą się w Katarze w dniach 1-11 lutego. Z kolei na krajowym podwórku to już pewne, że ostatnim sparring partnerem naszej kadry przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy będzie reprezentacja Islandii. Mecz odbędzie się 8 czerwca w Poznaniu. Teraz rajd Dakar i niezłe informacje z drugiego etapu. Aaron Domżała zajął 4. miejsce w rywalizacji pojazdów lekkich. Wśród kierowców samochodów Jakub Przygoński był 8. i awansował na 5. miejsce w klasyfikacji generalnej. 8. lokatę zajął też ścigający się quadem Kamil Wiśniewski. Słabiej wypadli nasi motocykliści. Maciej Giemza był 22, Adam Tomiczek 27. I zostajemy przy sportach motorowych. W świecie Formuły 1 kolportowana jest informacja, do której dotarł z reguły dobrze zorientowany portal autosport.com, że rozpoczynające sezon Grand Prix Australii zostanie przesunięte na późniejszy termin. Pierwotny to 21 marca. Powodem prawdopodobnej zmiany oczywiście historie covidowe, a konkretnie rygorystyczne obostrzenia na antypodach. Każdy, kto tam dotrze, bez wyjątku, będzie musiał przejść 2-tygodniową kwarantannę. Z tego samego powodu tenisowy Australian Open odbędzie się 3 tygodnie później niż planowano. My planujemy kolejny sport na kilka minut po 17. Wtedy przywita się z Państwem Adam Malecki. Wtorek pochmurny, na wschodzie deszcz, który lokalnie na Suwalszczyźnie i Mazowszu może marznąć i powodować gołoledź. Poza tym deszcz ze śniegiem lub śnieg. Najchłodniej na Kaszubach, -1 stopień, najwyższe temperatury na południowym wschodzie do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Jeszcze tylko 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 9. Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Monika Suszek, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Czekamy na Państwa telefony i maile 22 i 7 trójek, lub ukf@polskieradio.pl. Jeśli Państwu jakiś utwór chodzi po głowie i chcą go Państwo usłyszeć, to proszę dzwonić i pisać. A zaczynamy od prośby pani Ani, która mówi, że to jest piosenka na ten dzień, dość pochmurny i deszczowy. Uśmiechnąłeś do mnie się w ten ponury. ponury, szary, bladogóry dzień. Poprosiłeś mnie, bym poślubiła cię, a mój ojciec z matką ciągle mówią nie. W ten ponury, szary, bladogóry dzień, gdy wieczorem miałam już poślubić cię, w ten ponury, szary, bladogóry dzień, uwięzili mnie rodzice w jednej z wież. Uwięzili mnie rodzice w jednej z wież. Grupa Beef i legenda o miłości z gwiazd. Z wczoraj telefon, właściwie mail, nie telefon, prośba o zespół Archive i Again w wersji krótszej niż ta normalna, bo ta podstawowa ma 16 minut, więc troszkę byłoby długo. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, I laugh again. You're killing me again. still in your head. Shut me down. If I was to walk around from you, Archive Again to jedna z tych gwiazd, które grały u nas w studiu przy Myśliwieckiej 3, 5, 7, 22 i 7 trójek. Chciałbym posłuchać Led Zeppelin Fallen Lot Katolow. Yeah. All Out of Love, klasyka muzyki rockowej światowej, grupa Led Zeppelin. A za chwilę utwór, który graliśmy zwykle w Sylwestra tuż po północy. Pan Karol prosi o Happy New Year, zespół ABBA. Happy New Year, absolutny fenomen na skalę światową zespołu ABBA. 22 i 7 trójek, klub UKF, Małopolskie Radio PL. Proszę pisać, proszę dzwonić. Kłaniam się nisko. A gdyby tak tematycznie o zimie? Wasowski i pani Jopek.

szukać takich miejsc. Zespół Zio i Graffiti. Płyta grupy Zio debiutancka to pierwsza płyta, na której były podziękowania dla mnie, także jestem z tego bardzo dumny. A za chwilę będzie piosenka zespołu DD. Sinead O'Connor wraz z nimi. Pan Zbigniew prosi o ten właśnie utwór. I just deszczowo również za oknami dzisiaj w Warszawie. Dede i Sinéad O'Connor. No i teraz prośba po raz kolejny dzisiaj o grupę Tilt. Runął już ostatni mur. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Już ostatni mur i grupa Tilt. To była muzyczna poczta UKF. Ja muszę gdzieś ze swoich archiwów teledyskowych wyciągnąć piosenkę proletariatu Pokój z kulą w głowie, bo taki teledysk kiedyś nakręciliśmy dla programu Luz i dość fajnie wygląda swoją drogą. Pan Andrzej prosi o ten właśnie utwór. No i to była muzyczna poczta UKF. Mom! zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie w nowym roku. Dzień dobry, witam w nowym roku. I zaczynamy od cen paliw. Jak to będzie właśnie w tym nowym roku? Wzrosty cen ropy będą ograniczone, jak twierdzą fachowcy, przez zgromadzone zapasy i rezerwy. Większość światowych rafinerii produkuje obecnie poniżej progu opłacalności. Czyli jak będzie z cenami? No będzie nudno, jeśli by tak przyjąć, że ciekawe rzeczy są, dzieją się wtedy, kiedy się coś zmienia, bo rzeczywiście ten rok się zapowiada no na taki, że ta cena ropy, która gdzieś tam w tej chwili jest nieco powyżej $50 za baryłkę, według jakichś takich byczych prognoz ma sięgnąć 60, czyli to nie jest jakiś radykalnie wysoki poziom, ale pewnie przez większość roku będzie gdzieś tam to trochę od 50 się oderwie, to znowu wróci do jego poziomu, więc tego będziemy się pewnie spodziewali, a to się przełoży pewnie na mniej więcej również stabilną sytuację na stacjach paliw. Czyli zaskoczeń nie będzie. Nie będzie zaskoczeń i nie będzie emocji przy tankowaniu. Dobrze, panie Grzegorzu, w grudniu wskaźnik PMI polskiego sektora przetwórstwa wyniósł 51,7 punktu. Co to oznacza? No to oznacza, że po pierwsze on rośnie, to jest zawsze to jest taki wskaźnik pokazujący nastroje, mówiąc tak najogólniej, czyli im on jest wyższy, tym jest lepiej, maksymalnie to jest 100 punktów, więc widzimy, że gdzieś jesteśmy w połowie, no niemniej rośnie, to jest pozytywne. Po pierwsze to pozytywne jest, że rośnie, po drugie rośnie w sposób trochę zaskakujący dla obserwatorów, bo można by się spodziewać, że a jednak kolejna fala pandemii będzie na te nastroje negatywnie wpływała. Na razie tego nie widzimy. My jeszcze to sobie... przekonanie. No tak. Wydawać by się mogło, że te nastroje powinny być złe. Na razie nastroje menedżerów są pozytywne. Spodziewają się poprawy sytuacji w kolejnych miesiącach. I mają ku tego podstawy. Nasz główny ekonomista Pulsu Biznesu analizował taki wskaźnik jak eksport z Korei. Korea to jest taki dobry barometr sytuacji w światowym eksporcie, bo to jest kraj, który bardzo mocno eksportuje. Bo to jest taki kraj, który eksportuje praktycznie na cały świat. Jest taki szalenie ważny, bo eksportuje takie rzeczy, które są montowane w wielu technologicznych rzeczach. No i ten eksport z Korei, taki faktyczny eksport, bardzo dynamicznie rośnie w ostatnim miesiącu. Więc to by był zwiastun, że te nastroje mają uzasadnienie w faktycznych liczbach. Czyli polscy menedżerowie są nastawieni optymistycznie. Polscy, europejscy, tak, są nastawieni optymistycznie, widzą przyszłość w różowych barwach. Co może przeszkodzić? No może to zagrożenie jest cały czas jedno i to samo, to znaczy pandemia, czyli to ten nagły powrót i te lockdowny, które teraz widzimy, w Wielkiej Brytanii się wszystko zamknęło, w Niemczech się przedłużone zostają restrykcje, więc rzeczywiście gdyby ta walka z pandemią przybrała formę lockdownów przedłużających się, no to niewątpliwie będzie negatywny czynnik dla przemysłu i dla całej gospodarki. Ale na razie jest dobrze. Umiarkowanie dobrze. Możemy zaczynać rok umiarkowanie dobrych nastrojów. To też dobra wiadomość, mianowicie wartość transakcji na krajowym rynku spółek technologicznych przekroczył 1,5 miliarda złotych. To jest bardzo dobra wiadomość, bo to już wiadomo, że jest rekord. Te dane są jeszcze liczone, no bo wiemy, że rok się skończy raptem parę dni temu, więc jeszcze nie wszystkie dane są podliczone, ale już z całą pewnością padł rekord i to rekord został przebity znacząco, bo w 2019 ta wartość wynosiła 1,260 mld. Teraz już wiemy, że na pewno było grubo ponad 1,5 miliarda, a może nawet liczyliśmy się do 2 miliardów. Tyle pieniędzy zostało zainwestowane w startupy, czyli młode spółki technologiczne. To jest świetna wiadomość, bo to znaczy, że w Polsce rodzą się technologiczne biznesy. No oczywiście one nie wszystkie skończą się wielkim, spektakularnym sukcesem, ale no, nawet jeśli by przyjąć statystycznie, że to któryś wychodzi, no to należy się bardzo z tego cieszyć, że tych spółek powstaje coraz więcej. Panie Grzegorzu, przypomnijmy, co to są te startupy? Startupy są takie młode firmy, które powstają. To pierwsze, że musi być to młoda firma, a po drugie rzeczywiście działać w obszarze nowych technologii, czyli jakiś biznes internetowy bądź tego typu. I to są takie, to jest taka nowa faza w gospodarce, prawda? Bo przez wiele dziesiątek lat gospodarka była skoncentrowana na tym, co schodzi z linii fabrycznych, prawda? O sile gospodarki decydowało, ile czegoś produkujemy fizycznie. Potem była faza usług, a teraz jest faza nowych technologii, czyli takich biznesów, które są oderwane trochę od fabryk, oderwane trochę od takich przyziemnych rzeczy, a jednocześnie piękno tych biznesów polega na tym, że można sobie być gdzieś w Polsce, nawet w małej miejscowości, i budować spółkę, która z powodzeniem działa na całym świecie. Na początku myśleliśmy, że to się nie uda. No rzeczywiście, bo nie mieliśmy takiej kultury, internet w Polsce jeszcze przecież parę lat temu. Takie nastawienie było specyficzne. No tak, że nam się nie uda, bo my nie wiemy jak, bo my nie mamy kompetencji, nie mamy historii. No ale jednak rok po roku nasze te prężne firmy udowadniały, te młode firmy udowadniały, że potrafią sobie radzić, odnajdywać. No i ten rok, który właśnie się skończył, to jest rok taki, można powiedzieć, przełomów, bo kilka naszych startupów osiągnęło sukces taki naprawdę już w wymiarze globalnym, więc myślę, że ten 2020 to był rok przełomowy dla polskich startupów. I w tym roku może będzie jeszcze lepiej. Na pewno będzie jeszcze lepiej, bo to jest taka kula, która się napędza. Sukces jednego przyciąga zainteresowanie kolejnymi, powstają zespoły, które potrafią robić ten biznes. Ci założyciele startupu, którzy już niektórzy sprzedali swoje biznesy, zakładają kolejny. Więc to jest taka kula, która będzie się toczyć z coraz większym impetem. No i bardzo dobrze. Natomiast droższa Coca-Cola, oranżady czy napoje energetyczne to oczywiście efekt wejścia od stycznia w życie tak zwanego podatku cukrowego. Nawet 2 zł możemy więcej zapłacić za butelkę taką dwulitrową. No, stało się to, co producenci, co eksperci mówili, że się stanie, a politycy próbowali zaklinać rzeczywistość i mówić, że tak się nie stanie. To znaczy oczywiste było, że wprowadzenie takiego podatku w takim wymiarze i w takiej konstrukcji spowoduje wzrost cen, no bo niemożliwym było, żeby producenci wzięli ten nowy podatek w całości na siebie. Oczywiście nie brak głosów, że to nie jest wcale źle, że ceny napojów, które zawierają dużo cukru, pójdą w górę. No bo to wiadomo nie jest specjalnie zdrowe. No ale koniec końców dla tych, którzy lubią te napoje i szybko nie chcą ich odstawić, no to oznacza, że będą za nie płacili więcej. W wielu sklepach znajdziemy jednak te produkty w starych cenach. No jeszcze tak, bo jeszcze są. Szukać. Tak, jeszcze są zapasy. W niektórych sklepach ja już widziałem na półkach stara cena, nowa cena, gdzie stoją obok siebie 2 butelki, jedna ze starym podatkiem, druga z nowym. Boimy się nowych podatków. No nikt nie lubi płacić więcej. No to chyba zupełnie naturalne na całym świecie. Byliśmy przyzwyczajeni do takiej ceny, mieliśmy swój ulubiony napój i nagle będziemy musieli do niego płacić 2 zł więcej za butelkę. No to nie jest mało. Panie Grzegorzu, podobno są roszczeniowi, leniwi i niezdecydowani. A zamiast oszczędzać na mieszkanie, wolą pić kawę na mieście. Mówimy o pokoleniu milenialsów. No ja chciałem bardzo głośno zaprotestować, jestem milenialcem i żadnych z tych cech, może poza tym, że rzeczywiście lubię się stołować na mieście, to nie odnajduję w tym pokoleniu milenialców. W tym roku kończą 40 lat. No dziękuję, jeżeli pan wypomniał wiek, tak rzeczywiście kończymy 40 lat. To jest takie pierwsze pokolenie,